tajam, kuning tombol itu nang kabutur. Baduri tajam, buah durian isi lombok makan mangkola. Eh goyang goyang nanas, goyang mangga desa dah. Eh mangga bisa, buah kuing tembak cambak kata, bikin malam. Yeah.